أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم او كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں ایک سوال ہے جو بہت سارے ذہنوں میں اٹھتا ہے اخبارات میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آخر یہ مجاہدین کیوں اس بات پہ مصر ہیں کہ جہاد جاری رہے جہاد ہونا چاہیے یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ چند نوجوان ان کے ساتھ کچھ بزرگ بھی ہیں کیوں گلی گلی کوچے کوچے جہاد کی آوازیں لگاتے پھرتے ہیں جبکہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہوتی جا رہی ہے کہ اب جہاد کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے ورنہ خطرہ ہے کہ ملک کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا ملک میں انارکی اور تشدد پھیل جائے گا اس کی آواز ہلکی کریں میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں اسی سوال کا جواب دے سکوں کہ آخر یہ جہاد کی تحریک کیوں چل رہی ہے اس کا چلنا کیوں ضروری ہے اور مستقبل میں اس تحریک کے امکانات کیا ہیں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو طبقہ اس وقت جہاد کے ساتھ منسلک ہے یہ لوگ نہ تو گھروں سے نکالے ہوئے بیکار لوگ ہیں اور نہ ہی امت مسلمہ کے وہ فالتو افراد ہیں کہ جنہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے جہاد کی چادر کو سر پہ تان لیا اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب و سنت سے کوئی آشنائی نہ ہو علم نہ ہو بلکہ یاد رکھیں اس وقت جہاد کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم فریضے کے سلسلے میں قبول کیا ہوا ہے، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو امت مسلمہ کے بہترین اذہان ہیں، امت مسلمہ کے بہترین افراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے گھر محفوظ ہونے کے باوجود روتے چیختے چلاتے پھر رہے ہیں، ان گھروں کی خاطر جو اجڑ گئے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خاطر جن کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، ان مسجدوں کی خاطر جنہیں ویران کیا گیا، جنہیں گرایا گیا، جنہیں برباد کیا گیا، امت مسلمہ کے اس تشخص کی خاطر جس کا جذبہ آج اکثر لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے، آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کے پاس روزی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ جہاد میں آ گئے کہ چند روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے۔ خدا را اس تاثر کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، اور اخبارات میں لکھنے والے ان بکے ہوئے دانشوروں کی باتوں میں نہ جائیے جو اپنے ذہن سے نہیں سوچتے، جو اپنے دماغ سے نہیں سوچتے۔ اگر یہ بے روزگار لوگ ہوتے تو پھر میدان شہادت میں ان کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر نہ آتے، یہ تو روٹی مانگتے نظر آتے، یہ تو روٹی چھینتے نظر آتے، یہ تو روزی پر لپکتے نظر آتے۔ آج جو مافیا کے بڑے بڑے گروپ دنیا میں بنے ہوئے ہیں، کیا وہ ان مجاہدوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آج جن لوگوں نے مافیا گروپ بنا کے دنیا کے بینکوں میں اپنے کروڑوں اور اربوں کے ڈالر رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس ان مجاہدوں سے زیادہ ٹریننگ ہے؟ کیا وہ مافیا بدماشوں کے وہ مافیا گروپ جو ہمارے ملک کی گلی گلی پہ قابض ہے، ریلوے اسٹیشن سے لے کے ایئرپورٹ تک ہر جگہ انہی کی دادا گیری چلتی ہے، کیا وہ ان مجاہدوں سے زیادہ بہادر ہے؟ خدا کی قسم انہیں تو بہادری کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ مجاہد تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی بہادری کے وہ مناظر دیکھے ہیں جنہیں اگر بیان کیا جائے تو دنیا مبالغہ سمجھے گی۔ آپ میں سے کوئی سری نگر میں چلا جائے جہاں ہر گلی کی نکڑ پر اور اس کی ابتدا میں، اس کی انتہا میں دشمن کے مورچے ہوتے ہیں، بینکر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں سے یہ مجاہد نکل کے ایکشن کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہوتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ جب آسمان سے طیارے تنوں کے حساب سے بارود برساتے تھے، ایک ایک آن میں 300-300 بم اوپر سے گرائے جاتے تھے، زمین میں بارودی سرنگیں شعلے اگلتی تھیں، سامنے سے دشمن کا توپ خانہ ایک ایک منٹ میں سینکڑوں میزائل فائر کرتا تھا، اور درمیان میں یہ مجاہد مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ نہ کسی کو گولی کی فکر ہوتی تھی اور نہ کسی کو گولے کی فکر ہوتی تھی۔ یہ بہادر لوگ اگر دنیا کے بدماش ہوتے، اگر یہ فرقہ پرست لوگ ہوتے، اگر یہ کسی مافیا گروپ کے سرغنے ہوتے تو بہت دنیا کما سکتے تھے۔ ان بیچاروں نے کیا دنیا کمائی؟ انصار شہید رحمت اللہ علیہ کے والد نے اس کی شادی کر دی، اپنی بیوی سے کہہ کے گیا کہ بس میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میدان جہاد کا مزہ چکھ چکا ہوں، اب مجھے گھر میں چین نہیں آتا۔ وہی نوجوان جا کے بارہمولہ کشمیر میں شہید ہو گیا۔ کیا دنیا کمانے والے بے روزگار اس طرح سے اپنی خوبصورت بیویوں کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، اس طرح سے اپنی ماؤں بہنوں کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آج پیدا پاکستان میں ہوتا ہے، قبر جا کے افغانستان میں بنتی ہے، قبر جا کے ہندوستان میں بنتی ہے۔ کتنے مجاہد ایسے ہیں کہ جن کی قبریں پہچانی تک نہیں گئی، جن کو جنازہ تک نصیب نہیں ہوا، جن کے جسموں کے ٹکڑے اس طرح سے بکھر گئے کہ کوئی انہیں جمع نہیں کر سکا، کیا یہ بے روزگار نوجوان تھے جو دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی ہے جو 1,00,000 روپے لے کے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے ابھی، یا دونوں ٹانگیں کٹوا کے لے دے؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں قربان کروا دی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، جن کے بازو جسموں سے کٹ چکے ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے کچھ تو قبول کیا اپنے رستے میں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہ بھائی عماد الدین کی آنکھ شہید ہو گئی میدان جہاد. رو رہے تھے, بھائی نے آ کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری آنکھ شہید ہو گئی. کہا اگر تمہیں اجر پتا چل جائے کہ اللہ کے رستے میں آنکھ نکلنے کا کیا اجر ہے تو اس بات پر رو گے کہ اللہ ایک آنکھ کیوں نکلی ہے, دونوں کیوں نہیں نکلی؟ اتنا بڑا اجر ہے اللہ اپنے رستے میں کسی کی کوئی چیز قبول کر. ایک تاثر کراچی سے لے کے پشاور تک پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں, ان کے اندر انسانیت نہیں ہے, یہ اسلحہ لہراتے پھرتے ہیں, یہ ملکی امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح, رشیا سوویت یونین جب اس ملک پہ حملہ آور ہو رہا تھا تو کن لوگوں نے جا کے حفاظت کی تھی؟ آج انڈیا کی 6.5-7 لاکھ آرمی پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی, کون ہے جو اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے اسے روک رہے ہیں؟ تمہارے اندر انسانیت ہوتی تو آج پاکستان میں یہ طبقاتی کشمکش اس حال تک نہ پہنچ جاتی کہ کسی کو تو اپنے بینک بیلنس کا پتہ بھی نہیں اور کوئی اپنے جسم کے گردے بیچ کے اپنے بچوں کے لیے گزارا کر رہا ہے. ان مجاہدوں میں انسانیت ہے, اس وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا کے دوسرے گھروں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. آج پاکستان میں جو طبقاتی کشمکش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مردوں کو قبروں سے نکال کے بیچا جا رہا ہے, مردوں کے عذاب بیچ کے روزی کمائی جا رہی ہے, سمگلنگ کی جا رہی ہے. یہ قبرستان میں جو مردے ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں اطمینان سے, چند دن بعد ان کی کھوپڑیاں نیپال کے کسی بازار میں سیاحوں کے ہاتھوں میں بک رہی ہوتی ہیں. یہاں سے نیپال کھوپڑیاں سمگلنگ کی جاتی ہے, وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. جنہوں نے ڈاکٹروں کی مافیا بنائی ہوئی ہے کہ جعلی دوائیاں دے کے پورے پاکستان کو بیمار کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو اس طرح سے ذلیل کیا کہ آج علاج کرانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں بچا, وہ امن پسند ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے. جنہوں نے تجارت کی مافیا قائم کی کہ کسی جگہ کوئی اصلی چیز کھانے کو نہیں ملتی, ہر طرف ملاوٹ ہی ملاوٹ, زہر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, وہ لوگ امن پسند ہیں, اس لیے کہ انہیں سرپرستی حاصل ہے, وہ مہانہ پہنچاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور سب سے دردناک وہ جو عزتوں کے بیوپاری ہیں, عزتوں کے بیوپاری. میں 6 سال پہلے جب انڈیا تھا, پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی, 6 سال بعد آیا ہوں تو یہاں کی نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا تک نظر نہیں آ رہا. ہر چوتھی گلی میں جسم فروشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. مسلمانوں کی بیٹیوں کو این جی اوز کے ہاتھ میں فروخت کیا جا رہا ہے, جہاں صبح وہ نوکری کرتی ہیں اور رات کو اپنے باپ کے سامنے انہیں ڈانس کرنا پڑتا ہے, کوئی فکر نہیں. اما عائشہ اور اما فاطمہ کی ان بیٹیوں کو ننگا نچایا گیا, ان کے سروں سے عزت و حرمت و عصمت کی چادر کو کھینچ لیا گیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ تو امن ہے سارا کا سارا. وی سی آر کی لعنت آئی, ڈش انٹینا کی مصیبت آئی, ٹیلی ویژن کا وبال آیا. آج چھوٹے بچے سے پوچھ لو, کسی بڑے سے پوچھ لو, ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم تو ایک طرف یہ رونا روتے ہیں کہ ہندو ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹ گیا, عیسائی ہماری بیٹیوں کی چادر چھین گیا, اور دوسری طرف ہمارا اپنا مسلمان نوجوان اپنی بہنوں پہ سیٹیاں بجاتا پھرتا ہے, عشق معشوقی کے چکر ہو رہے ہیں, آنکھوں سے حیا چھن گیا, کوئی اپنا خون نکال کے خط لکھ رہا ہے محبوبہ کے نام, اور کوئی گلیوں میں چھپ چھپ کے دوستیاں گاٹ رہا ہے. چاروں طرف گناہ اس طرح سے پھیلا دیے گئے کہ اس زمین نے اپنا پانی تک جذب کر لیا, آج زمینوں کے لیے پانی نہیں ملتا, اس لیے کہ جب ہم اتنی اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اس زمین کے اوپر تو یہ زمین کہاں سے پانی لا کے ہمیں دے گی؟ یہ تو اللہ کی بندی ہے, یہ تو اللہ کی بندی ہے. آج پاکستان میں اگر کہیں کوئی خیر ہے, مسجدوں میں, مدرسوں میں, دینی جماعتوں میں, مجاہدین میں نظر آ رہی ہے, جو جسموں کے ٹکڑے کرا رہے ہیں, جو گناہوں سے بچ رہے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبانوں پہ قابو رکھتے ہیں, اپنی جیب پہ قابو رکھتے ہیں, اپنے دل و دماغ پہ قابو رکھتے ہیں, اور پھر اس ملک میں انہی مجاہدین کو ستایا جاتا ہے, انہی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے, تو پھر زلزلے آتے ہیں, زمین ہلنے لگتی ہے. کیا اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کو رہ ہم چور بن جائے تو ہمارے لیے آزادی, ہم ڈاکو بن جاتے تو ہمارے لیے آزادی. سندھ کے کچے کے علاقے میں ڈاکو رہتے ہیں اور اپنی تبھی موت مرتے ہیں, کوئی ان پر گولی تک نہیں جا کے چلاتا, اس لیے کہ وہ ڈاکو ہیں. اگر وہ مجاہد بن جاتے تو پھر ساری دنیا ان کے پیچھے جا کے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی. اللہ کے رستے سے نہ جڑو, یہی بس ایک فرمان ہے. جس غلط رستے کو اختیار کر لو تمہارے لیے تحفظ ہی تحفظ گرائے گا, ہر چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. صرف اللہ کا رستہ چھوڑ دو, شیطان کے ہاتھ پکڑ لو, شیطان کی رسی کو کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لو, پھر سب تمہیں امن پسند کہیں گے, سب تمہیں نیک کہیں گے, سب تمہیں روشن خیال کہیں گے, سب تمہیں ترقی پسند کہیں گے, سب تمہاری داد دیں گے اور سب تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. اس لیے ان دردناک حالات میں پہلی گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جہاد کے ساتھ وابستہ ہے, وہ مسلمانوں کا وہ سرمایہ ہے جن پر مسلمان فخر بھی کر سکتے ہیں, اللہ سے شکر بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو گواہی دیتا ہوں, ان مجاہدین کی اکثریت وہ ہے. آپ تو ہفتے میں 7 دن کھانا کھاتے ہوں گے, مگر وہ ہفتے کے 2 دن کے روزے قضا نہیں کرتے, نفل روزے. جن آپ لوگوں کی رات پتہ نہیں کتنے بجے شروع ہوتی ہوگی, کتنے بجے ختم ہوتی ہوگی. ان کی اکثریت تو وہ ہے جن کی بعض کی یہاں راتیں ہیں ہی نہیں, اور بعض کی راتوں کا آخری حصہ رب کے سامنے آہوزاری کرنے کے لیے گزرتا ہے. جب مدہوش لوگ ہاتھوں میں شراب کے پیالے لے کر اس ملک پہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, تب ان مجاہدوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اللہ کے عذاب کو روک رہے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کب کی یہ بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھانا تو درکنار, حرام مال کی طرف التفات بھی نہیں کرتے. ان کی عسکریتی صلاحیتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ دنیا کے لوٹ مار والے نظام میں آ جاتے تو دنیا کے بنگلے کوٹھے کوٹھیاں اور گاڑیاں ان کے قدم چومتی, مگر وہ تو سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں, اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے بھی چنے چبانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان دیا, اس وجہ سے انہیں حرام سے نفرت. یہ لوگ فرقہ پرست نہیں ہے. اگر یہ لوگ فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث ہوتے تو ہر دیوار پہ خون نظر آتا اور ہر گلی کے اندر خون کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی. ان کی وجہ سے فرقہ واریت کو لگام لگی ہوئی ہے, فرقہ واریت رکی ہوئی ہے. فرقہ واریت کرنے والے اور لوگ ہیں اور وہ اونچے محلات کے سائے میں بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگوں کی تنخواہیں اس لیے چل رہی ہیں کہ ملک میں فرقہ واریت قتل و غارت ہوتی رہے. اگر یہ قتل و غارت بند ہو جائے گی تو بہت سے لوگوں کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی. مجاہدین نہیں کر رہے, مجاہدین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مجاہدین کا تعلق ہوتا تو وہ اعلان کر کے کرتے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ اعلانیہ لڑائی کر سکتے ہیں تو کسی اور سے لڑتے ہوئے بھی ان کے سر میں درد نہیں ہوتا, ان کے جسم کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یہ امن پسند لوگ. پہلی بات آپ حضرات اپنے ذہنوں میں یہ رکھ لیں, ان کے ان لمبے لمبے بالوں سے, داڑھیوں سے, ان کی پگڑیوں سے اور ان میں سے بعض کے ہاتھ میں موجود اسلحے سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاک نبی کا حلیہ بھی ایسا تھا, وہ بھی لمبے بال رکھتے تھے. بعض دفعہ ان کے بال شانوں کو چھونے لگتے تھے, بعض دفعہ ان کے بال کانوں کی آخری لو تک ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے سر کے بال بھی اسی طرح پٹھے دار ہوا کرتے تھے. پاک نبی کے چہرے پر بھی داڑھی تھی, پاک نبی بھی پگڑی باندھا کرتے تھے, پاک نبی بھی جنگی لباس پہنا کرتے تھے, پاک نبی نے بھی اپنے جسم پر زرہ باندھی تھی, اپنے ہاتھ میں تلوار مبارک اٹھائی تھی, اپنے سر پہ جنگی ٹوپی رکھی تھی, اپنے ہاتھ میں خنجر تھاما تھا, اپنے تکیے کے پاس اپنی تلوار سوتے وقت بھی ساتھ رکھتے تھے, میدان جنگ میں تلوار کو لہرایا بھی تھا. لوگوں, اگر نبی کے حلیے سے بھی نفرت کرو گے, وحشت کھاؤ گے, نبی کے طریقے سے بھی وحشت کھاؤ گے, تو بتاؤ پھر کس جگہ جا کے سکون پاؤ گے؟ کیا مائیکل جیکسن کا حلیہ اچھا لگتا ہے؟ ان خبیث لوگوں کا جن کو ہر نماز میں کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ یہ مغضوب علیہم بھی ہیں ولا الضالین بھی ہیں. اللہ ہمیں ان کا غیر بنانا, ان کے رستے پہ نہ چلانا. ہمیں دن رات دعائیں ہوتی ہیں اور شکلیں انہی کی اچھی لگتی ہیں, لوگ بھی ڈر جاتے ہیں اب تو ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ نے بہت سمجھ دے دی ہے. پہلے تو داڑھی والے کے لیے شرط ہوتی تھی, پہلے داڑھی چھوٹی کرائے گا پھر رشتہ دیں گے اسے. ہائے میری بہن تجھے کیا ہو گیا تھا, آج تو ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے, اس لیے کہ اب داڑھی والوں کو جلدی رشتہ مل رہا ہے الحمدللہ, زیادہ سہولت سے ملتا ہے, اس لیے کہ ماؤں بہنوں میں اللہ کے نبی کی سنت کا شعور جاگ چکا ہے اور ان کے اندر ایمان کا جذبہ آ چکا ہے, اور مسلمان بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ کافروں کے طریقوں میں میرے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا. دہشت نہ کھائیں آپ لوگ, ان لوگوں کے محلوں میں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے آپ لوگوں کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ مجاہدین کے قوانین اٹھا کے پڑھیے, ہمارے ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی مسلمان پہ انگلی نہیں اٹھانی. تمہاری گاڑی کے آگے اگر گدھا آ جاتا ہے, سائیکل سوار آ جاتا ہے, گاڑی کو بریک لگا کے پہلے اسے گزرنے دو تاکہ مجاہد سے مسلمان کو راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. کوئی بتا سکتا ہے پورے ملک میں کہ مجاہدوں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو, کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہو, اپنے اسلحے کے زور پہ کسی سے ایک روپیہ دو روپے وصول کیے ہو, کسی مسلمان کی بے عزتی کی ہو, کسی مسلمان کی توہین کی ہو, کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھی ہو, کسی مسلمان کی دکان پہ جا کے اس کا مال چھیننے کی کوشش کی ہو, آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. ہاں آپ کو ایسا واقعہ ملے گا کہ بسوں میں ڈاکے پڑنے والے تھے, مجاہد بیٹھا تھا تو ڈاکو مقابلہ نہ کر سکے, سب کی جان اس مجاہد کی وجہ سے بچ گئی. آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ جس محلے میں دو چار مجاہد ہوں وہاں چور بھی آنے سے گھبراتا ہے کہ مجاہد ہے کہیں گن واپس چھین کے میرے اوپر فائر نہ کر دے. چنانچہ چوروں کو سمجھ آ گئی, وہ دوسرے علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں. آپ کو یہ سبق ملا ہوگا کہ مجاہدوں نے بہنوں کی حفاظت کی ہوگی, آپ کو یہ بات ملی ہوگی کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا, مجاہدوں نے جا کے انہیں چھڑانے کی کوشش کی ہے. آپ کو یہ بات ملی ہوگی مجاہدوں نے کتنے مسلمانوں کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا. آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مجاہد نے گن کے زور پہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی ہے. کسی مسلمان کے پاس کوئی واقعہ تو بتائے, ہم نے شعبہ کھولا ہے کہ اگر ایسی کوئی شکایت آئے گی تو اس مجاہد کو نہیں بخشیں گے. جس مجاہد نے اپنی طاقت, اپنی قوت اور اپنے جہادی تعلق کو غلط استعمال کیا ہم اسے نہیں بخشیں گے. ہم نے شعبے قائم کیے ہیں, مجاہدین کو قابو میں رکھا ہے, اور کوئی ہے جو اس طرح سے قابو میں رکھ سکے؟ آج کون کیا کر رہا ہے آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے. اگر اس ملک میں سب سے زیادہ پر امن اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو یہی مجاہد گزار رہے ہیں. دوسری گزارش کہ جب ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی کہ یہ مجاہدین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, یہ اسی مخلوق کا ایک حصہ ہے اور امت مسلمہ کا قابل فخر, قابل رشک سرمایہ ہے, تو اگلی بات یہ کہ جہاد ضروری کیوں ہے اس وقت, کیوں آخر یہ لوگ ڈٹے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے صرف جہاد کے ساتھ رشتہ رکھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو جتنا ستایا جاتا ہے, سچی بات یہ ہے کہ دل کرتا ہے اس کے اوپر, لیکن کیا کریں رستہ ہی ایسا ہے. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو بہت تکلیفیں آئی. اس زندگی کو اگر کوئی آدمی عافیت سے گزار کے جائے گا تب بھی قبر کی مٹی اسے کھائے گی, اور اگر کسی اور طرح گزار کے جائے گا تب بھی مر جائے گا. اللہ کے رستے میں تکلیفوں کا آنا بہرحال ایک سعادت ہے, اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہوتے ہیں. جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. ہمارے نبی نے کون سا حلوہ کھا کھا کے دین کی حفاظت کی ہے, میرے نبی نے بھی تو پتھر کھائے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, اپنے سر مبارک کو زخمی کرایا ہے. ہمیں جہاد کی تحریک سے علیحدگی اختیار کرنا موت کی طرح بھیانک نظر آتا ہے, جس طرح کسی دنیا پرست کو موت بھیانک نظر آتی ہے, اسی طرح ہمیں جہاد کا چھوڑنا بھیانک نظر آتا ہے. آپ حضرات بھی یاد رکھیں, میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم مسلمانوں کی ذاتی زندگی کے لیے, ہم مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے, ہم مسلمانوں کے گھروں کے لیے, ہمارے اس ملک کے لیے جہاد اس طرح سے ضروری ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جہاد خدا نخواستہ بند ہو گیا, میری اس بات کو لکھ کے رکھ لینا اپنے پاس, لکھ کے رکھ لینا. اور ہم لوگ کا تو پتا نہیں کہ کس لمحے زندگی کی یہ شام ڈھلتی ہے. بہت سے لوگ تمنائیں لیے پھرتے ہیں کہ کب انہیں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھیں. میں کہتا ہوں لکھ کے رکھ لینا. جو حکومت کے اہلکار یہاں بیٹھے ہو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ لکھ کے رکھ لینا, اگر اس ملک میں جہاد کی یہ پرامن تحریک بند ہو گئی, یہاں کی انفرادی زندگی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, یہاں کی اجتماعی زندگی بھی درہم برہم ہو جائے گی, اور ملک کا امن و امان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کے تین وجوہات ہیں, اس کے تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہم مسلمان چاروں طرف سے کفر کے اس شدید نرغے میں ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ یہ پورا ملک اور یہاں کا ہر شہری ختم کر دیا جائے, تباہ و برباد کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کافروں کی شکل بیان کی ہے اور فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے جائے. ہمارے ایک طرف ہندو بیٹھا ہوا ہے جو اپنے ہاں اکھنڈ بھارت کا ایک ذہن رکھتا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کی تربیتی نشستوں میں ہے, ہم نے پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے پشاور سے لے کے کراچی تک پہ قبضہ کرنا ہے, وہ ہماری بیٹیوں کو بیچنا چاہتے ہیں, ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں محمود غزنوی کی یلغار کا, وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں شہاب الدین غوری کی یلغار کا. ان ظالموں نے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے کھیلے ہوئے ہیں. ہماری ایک طرف کمیونسٹوں کا سیلاب ہے, تاجکستان سے لے کے رشیا اور سائبیریا تک ہر طرف کمیونسٹ پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح افغانستان میں رشیا کو ہم نے ذلیل و خوار کیا تھا اسی طرح پاکستان کی دھرتی کو تباہ کر دیا جائے. ہماری دوسری طرف سارے کافر بیٹھے ہیں, یہ جنوبی ایشیا کا پورا خطہ ہمارے دشمنوں سے بھرا ہوا ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک ہمارے وجود کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے 71 کے دعووں کے انتقام لینے ہیں. جو پوزیشن ہے, حالت ہے, وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے. آج تو افغانستان کے چند بے جان بتوں کے لیے ساری دنیا کے پیٹ میں مروڑ پڑی, بتوں کو بچاؤ, بتوں کو بچاؤ, بتوں کو بچاؤ, اپنے ان خداؤں کی مدد کرو, انسانیت, امن, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئیں. لیکن جب افغانستان کے 16 لاکھ شہیدوں کا مسئلہ آیا تو کسی نے نہ دیکھا کیا ہم مسلمان ان بتوں سے بھی زیادہ کم تر ہو چکے ہیں. ساری دنیا میں ہماری عبادت گاہیں غیر محفوظ ہیں. افغانستان کے بت کسی مندر میں نہیں رکھے ہوئے تھے, اگر مندر میں رکھے ہوتے ہندو اس کی پوجا کر رہے ہوتے, کوئی انہیں نہ گراتا. اس لیے کہ ہم آزادی دیتے ہیں کہ جو اپنی چار دیواری میں اپنے مذہب کی عبادت کرنا چاہے جا کے کرے. وہ تو سڑکوں کے اوپر, روڈوں کے اوپر کھڑے تھے اور خامخواہ ایک بے حیائی کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. بارشیں رکی ہوئی تھی ان خبیث بتوں کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ نحوست ہے, ان کو گرانا ضروری تھا. ادھر وہ گرے ہیں اور افغانستان سے لے کے پشاور اور کہاں کہاں تک اللہ تعالیٰ نے بارشیں شروع فرما دی. اتنی بڑی رحمت آئی ہے, ایک طرف ہندوستان میں زلزلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف جب افغانستان میں بت گرے تو آسمان سے بارشیں برتنا شروع ہو گئے. ساری دنیا چیخی ہے ان کے اوپر, ساری دنیا. ہمیں کوئی درد نہیں ہے کہ شیو سینا کے کارکنوں نے جس دن ان بتوں کو گرایا جا رہا تھا, آپ انصاف سے بتائیے یہ جو بت تھے بامیان میں ان کا کوئی ہندوؤں سے کوئی تعلق تھا؟ ہندوؤں کے تو خدا جو ہے وہ ان میں کسی کا نام ہنومان ہے, کسی کا نام رام ہے, کسی کا نام سیتا ہے, کسی کا نام وشنو ہے, گوتم بدھ نام کا کوئی بھگوان ان کا نہیں ہے. اور ان بدھوں کو تو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے رہے ہیں, کیا تعلق تھا ان کا؟ پھر بدھ مذہب کے اندر مورتی بنانا اور بت بنانا ان کے مذہب میں جائز بھی نہیں. لیکن ان بدبختوں نے دہلی میں کھڑے ہو کے ہمارے قرآن مجید کے اوراق کو جلایا, نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے ناچتے رہے. उस दिन मैं बालाकोट में था, मेरा बयान था, मैंने बीबीसी की खबरें नहीं सुनी। एक मुजाहिद ने फोन किया तो धारे मार मार के रो रहा है। मैंने कहा बात तो करो, क्यों रो रहे हो? कहा कि कुरान मजीद को इस तरह से जला के उस पर खड़े होकर नाचते रहे। अब जो हमारे दानिश्वर हैं वो तो कहेंगे जी रद्दे अमल है, अगर वो ना करते तो वो भी ना करते। हालांकि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के आईन में कुरान मजीद को तहफ्फुज़ देने की बात की गई थी, जबकि अफगानिस्तान के ये बुत महज नहुसत के मुजस्मा थे, किसी की मिल्कियत में नहीं थे, वहां की हुकूमत के पास थे। लेकिन आज अगर कुरान मजीद की फिक्र करता है तो मुसलमान मुजाहिद ही करता, सारी दुनिया का काफिर हमारे वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं। आज अगर थोड़ी बहुत इज्जत है मुसलमानों तो इन्हीं मुजाहिदों की वजह से है, वरना जिनको हमने अपना बड़ा बनाया था वो तो सब कुछ बेच चुके हैं काफिरों के हाथों में। उनका तो बस चले अपनी मस्जिदों पे बिल्डोजर फेर के कहे कि सर हमने आपकी मुश्किल दूर कर दी है, हमने मस्जिद गिरा दी। वो इन मुजाहिदों को दस्तों से लटका के कहे सर हमने आपका काम पूरा कर दिया है, हमने इन दाढ़ी वाले मुजाहिदों को दस्तों से लटका दिया है, अब तो आप हमें सूद खाने को दे दें, अब तो आप हमारी मदद शुरू कर दें। मुसलमानों, सारी दुनिया का काफिर तुम्हें खत्म करने पे तुला है और यही चंद मुजाहिद सारी दुनिया में मुसलमानों का तहफ्फुज कर रहे हैं। आज अगर हिंदुस्तान का मुसलमान महफूज है, इन्हीं मुजाहिदों की वजह से महफूज है। आज अगर रशिया का मुसलमान महफूज है तो इन्हीं मुजाहिदीन के खौफ की वजह से है कि कोई उन पे हाथ नहीं उठाता। इन हालात में जबकि हमारे दुश्मन हमें खाने पे तुले हैं, आप बताओ जिहाद के अलावा कोई रास्ता है? बकरे से कहो कि तू कसाई के पांव चाट, वो तुझे ज़बह करना छोड़ देगा। हमें भी कहा जा रहा है कि तुम जिहाद छोड़ के इनके पांव चाटो, ये तुम्हें ज़बह करना छोड़ देंगे। खुदा की कसम ये नहीं छोड़ेंगे। तातारियों के बारे में आता है कि जब तातारी बगदाद में आए तो मुसलमानों से कहते थे आओ हथियार डाल के आ जाओ, हम तुम्हें अमन देंगे। तो जो जरा ज्यादा समझदार होते थे, पढ़े लिखे, वो दूसरों से कहते थे यार लड़के क्या करना है, फेंको हथियार, जाते हैं सुलह करते हैं। फिर एक एक तातारी 200-200 मुसलमानों को ज़बह करता था और माँ बहनों के कपड़े उनके भाइयों के सामने उतारता था। आप इन काफिरों की फितरत भूल गए हो? बैतुल मकदस पे जब ईसाइयों ने कब्जा किया था, इन बदबख्तों के घोड़े घुटनों तक मुसलमानों के खून में चल रहे। हमें कहा जाता है कि असलिया छुपाओ, ये ना करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगे। वो मारेंगे, हर हाल में मारेंगे, इसलिए कि सांप अपनी आदत से बाज नहीं आता, उसका काम ही डसना है। सिर्फ वो हमारे हाथों से असलिया छीनना चाहते हैं ताकि हम मुकाबला ना कर सकें। मैं अक्सर इस पर एक मिसाल दिया करता हूं कि एक घर पे सांपों ने कब्जा कर लिया और किसी बहन के पांव में काटा, किसी माँ के चेहरे पे काटा, किसी बच्ची को काटा, किसी बड़े को काटा, सारा घर परेशान हाल है। सांप ऊपर छतों पे और दीवारों पे और हर तरफ सनसनाते फिरते हैं। घर वाले परेशान हाल है। अचानक घर वालों में से कोई बहादुर उठा, गैरतमंद, उसने डंडा उठाया और दो चार सांपों के सर काट के फेंक दिए, सर मार दिए। सांपों ने देखा कि डंडे वाला आ गया, बाकी घर वालों पे दबाव डालने लगे कि देखो हम पुराने इकट्ठे रहने वाले एक बिरादरी समाज के शरीक लोग हैं, देखो इसने डंडा उठा के दुश्मनी कर ली है, आप इसका डंडा रखवा दो, हम मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम आपको दूध ला के पिलाया करेंगे। अब घर वाले बेवकूफी करें, उस डंडे वाले से डंडा छीन ले तो सांप फिर काटना शुरू कर देंगे। कल तक ये काफिर हमें काट रहे थे, हमारी इज्तिमाई कब्रें बना रहे थे, आज इन चंद मुजाहिदों ने डंडा हाथ में उठाया, रशिया का सर तोड़ा, इंडिया का गरूर तोड़ा। अब सांपों को समझ आ गई, अब आके हमारे लोगों से कहते हैं यार इन चंद लोगों को पकड़ो बेवकूफों को, तुम्हें दहशतगर्द करार दे देंगे, तुम्हें ये करार देंगे। खुदा की कसम खारी, इन्हीं चंद डंडे वालों की वजह से बचा हुआ है। अगर ये डंडा रख दिया तो फिर सांपों ही का दौर दौरा होगा। ये जो मीठे मुंह से मुजाकरात की बातें करते हैं, ये इतने मीठे होते तो एटम बम बना के ना बैठे होते, ये इतने मीठे होते तो जाके मक्का मदीना के गिर्द अपने फौजी अड्डे ना बना रहे होते जाके। इसलिए पहली वजह जिहाद को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आज सारी दुनिया का कुफर मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद है और इसका इलाज सिवाय जिहाद के और कुछ नहीं। दूसरी चीज, इन बदबख्त काफिरों ने صرف ہمیں مارا نہیں ذبح نہیں کیا, اس سے بھی ایک خطرناک کام کیا ہم پر. وہ خطرناک کام یہ کیا کہ اپنے کافروں والے طور طریقے ہمارے اندر گھسا دیے, ہمارے جسم میں, ہماری نیت میں, ہماری سوچ میں, ہمارے گھر میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے کالج میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے بازار میں اپنے کفر کو ایسا گھسا دیا کہ آج ہم میں سے بہت سارے تو پہچانے بھی نہیں جاتے کہ بیچارے مسلمان ہیں یا کہیں اور کے. سوچ ہی بدل گئی, دماغ ہی بدل گئے, شکلیں بدل گئی. یہ جو سڑکوں پہ مٹک مٹک کے بے پردہ لڑکی پھرتی ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ اماں عائشہ کی بیٹی ہے, اماں فاطمہ کی بیٹی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ جو ہاتھ میں چین لیے اور گلے میں چین ڈالے اور اپنی گاڑی میں میوزک بجاتا ہوا غافل سا نوجوان جا رہا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم امت مسلمہ کا فرد ہے, تو مسلمان ہے؟ اگر ان کے لیے ایمان چھوڑ کے جاؤ گے, اللہ ایمان والوں کے بچوں کی خود حفاظت کرتا ہے. حضرت خضر, حضرت موسیٰ جا رہے ہیں, دیوار گری پڑی ہے, نبی مزدوری کر کے دیوار کھڑی کر رہے ہیں. بھائی کیا وجہ ہے؟ یہ دو یتیم بچوں کے پیسے پڑے تھے, خدا نبیوں سے مزدوری کرا رہا ہے, ان کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے, نبی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے دین چھوڑ کے جانا, ایمان چھوڑ کے جانا, گھر میں ٹیلی ویژن وی سی آر چھوڑ کے نہ جانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بزرگو, خدا کے لیے بتاؤ آپ کی آئندہ نسل کس طرف جا رہی ہے؟ عبرت کرو. ہندوستان میں کئی مسلمانوں کے بچے انڈین فوج میں چلے گئے اور آج مندر کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہیں. کیا زندگی ہے مسلمان کی؟ صرف 3000 کی نوکری کے پیچھے بتوں کے لیے اس کی طاقت جوانی استعمال ہو رہی, اس کے بازو کی قوت, اس کے دل اور سینے کی قوت, اس کا عطلیہ بتوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. چکلے کے باہر پہرا دے رہا ہے, نائٹ کلب کے باہر گھاس صاف کر رہا ہے, شراب خانے کے باہر گن لے کے کھڑا ہے کہ کوئی شراب پینے والوں کو ایذا نہ پہنچا دے تاکہ میں خدا کے باغیوں کا محافظ بن جاؤں. خدا کے خلاف جنگ کرنے پہ آ گئے. سلمان رشدی جیسے لوگ مرتد پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی اور ازواج مطہرات کو گالیاں دی. کیا چاہتے ہو تمہارے بچے بھی ایسے پیدا ہو؟ چاہتے ہو تمہارے بچے سلمان رشدی بنے, مندروں کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دے, شراب خانوں کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دے؟ اگر نہیں چاہتے ہو تو جہاد کے علاوہ کوئی رستہ ہے اس مسل کو بچانے کا؟ کوئی رستہ نہیں, کوئی رستہ نہیں. اس نوجوان کو میدان چاہیے, یہ گرم مزاج ہے. اس نوجوان کو مارکہ چاہیے, قوت چاہیے. آج میرے رب کا کرم ہے, جیش محمد نے ٹوٹی پھوٹی سی صدا لگائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں 3 مورچوں پہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. پہلا مورچہ دنیا کے کافروں سے ہم لڑتے ہیں, دوسرا مورچہ اپنے ان مسلمانوں سے اپنا تحفظ کرتے ہیں جن مسلمانوں کو کافروں نے خرید لیا. ان کے نام تو محمد سے شروع ہوتے ہیں, ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں, مگر وہ کافروں کے ایسے غلام بن گئے کہ ان کے کہنے پہ مسلمانوں کو ذبح کرنے سے دریغ نہیں کرتے, ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. مسلمانوں, اتنا تو کفر نے تمہیں دودھ نہیں پلایا اور مسجدیں ڈھانے اور جہادی تاریخوں کو بند کرنے کی بات کرنے والوں, تم نے بھی کسی مسلمان ماں کا ہی دودھ پیا ہے, کسی کافرنی کا دودھ تو نہیں پیا. کیا ہم نے تمہارا جرم کیا ہے؟ ہمارا صبر و تحمل دیکھو, ہم تمہیں اب بھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے, صرف تمہارے شر سے بچتے پھر رہے ہیں, گلیوں میں چھپتے ہیں تمہارے شر سے. ورنہ ہم چاہے تو تمہیں بھی خدا کی قسم مزہ چکھا سکتے ہیں. جن کو گولی کا ڈر ختم ہو جائے ان کو انڈیا کی گولی سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی اور کی گولی جسم سے پار نہیں ہوگی, مگر تم ہمارے ہو, تم ہمارے ہو, تمہارے نام مسلمانوں جیسے ہیں, تمہارے باپ دادے مسلمان تھے, تمہارے خاندان میں کوئی نمازی بھی ہوگا, پھر تم کیوں مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پھرتے ہو؟ کیا جہاد کا منکر کافر نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ دوسرا مورچہ ہم ان لوگوں سے بچ بچ کے پھر رہے ہیں. کافروں پہ ہم الحمدللہ شیروں کی طرح وار کرتے ہیں. ابھی جیش محمد نے 3 منزلہ بی ایس ایف کا 3 منزلہ ہیڈ کوارٹر ایسے گرا دیا, برابر کر دیا کہ جگہ نہیں ملتی وہاں پر. 80 کلو بارود لگایا, وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہماری بہنیں ایکشن اور حملے کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یہاں سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, ورنہ دلی حکومت گری ہوئی تھی کہ جیش محمد کا خواتین ونگ ان کے مردوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہاں ہمیں کوئی ڈر نہیں الحمدللہ, ہر حملہ کرتے ہیں, ہر جگہ کرتے ہیں, جہاں چاہے کر سکتے ہیں. اور مسجد میں بیٹھا ہوں, پورے وسوخ سے کہتا ہوں, دنیا کا کوئی کافر ہمارے سامنے آئے, چیلنج کرے اور دنیا کی کوئی جگہ بتائے, اگر وہاں ہم ہٹ نہ کر سکے تو جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں گے. ہم اور تم تو بھائی, یہ کافر ہمیں تمہیں لڑانا چاہتے, تم مجھے پکڑ لو گے نا, میرے چند ساتھیوں کو پکڑ لو گے, تمہیں بلال شہید تو کہیں نظر نہیں آئے گا جو اپنی گاڑی میں 100 کلو بارود رکھ کے دھماکہ کر کے چلا گیا. اس کی سوچ والے تو تمہیں نہیں ملیں گے. کافر چاہتے ہیں پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے, وہ ہمیں اور تمہیں لڑانا چاہتے ہیں. تم کیوں اتنے غیروں کے وفادار ہو گئے ہو؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آؤ, ان مجاہدوں کی قدر کرو. خدا کی قسم یہی اس ملک کی اصل محافظ. تیسرا مہاجام لڑے ہیں کافروں نے, جس کفر کو ہمارے گھر میں گھسایا تھا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو جا کے کافروں کے اندر گھسا دیں, اور ہم الحمدللہ کامیاب جا رہے ہیں. ایک سال کی کارگزاری ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم برطانیہ اور امریکہ تک کے کئی مسلمانوں کے چہروں پہ داڑیاں اور ان کے سروں پہ پگڑیاں اور ان کے دلوں میں ایمان پہنچانے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ. اللہ کا فضل, میرے مالک کا فضل ہے, کوئی کمال نہیں ہے. ہم تو دنیا کے کمزور ترین لوگ ہیں, لیکن جیش محمد نے عزم کیا تھا کہ کافر کے خلاف بھی لڑے گی, کفر کے خلاف بھی لڑے گی, مشرک کے خلاف بھی لڑے گی, شرک کے خلاف بھی لڑے گی. چنانچہ ہم نے ایک طرف کافروں سے جنگ کی ہے تو دوسری طرف کفریہ طریقوں کے خلاف جنگ کی ہے. پاکستان کی ہزاروں مائیں بہنیں جیش محمد کی دعوت کے بعد اب با پردہ مسلمان بیبیاں بن چکی ہیں, مقدس با حیا با عفت بن چکی ہے, ہمارے ساتھ وابستہ ہے. ہم نے کہا اور کچھ نہیں دے سکتے اپنی بہنوں کو, اسی مہینے سے ہم نے ان کے لیے الگ رسالہ نکالا ہے. چلو یہ ڈائجسٹ پڑتی تھی, پریشان ہوتی تھی, اب ڈائجسٹ سے اچھا رسالہ لائیں گے. بناتے عائشہ بہنیں اس پر بھی خوش ہے, سینکڑوں بہنیں تو لکھ کے دے چکی ہیں کہ ہم بمبار حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یقین آئے گا 8-9 کلو سے زائد زیور دے چکی ہیں. کئی عورتوں نے اپنے جہیز میں ملے ہوئے پلاٹ جیش کو دے دیے, اپنے خاندوں سے دکانیں لے کے جیش کو دے دی. ان کو پتا ہے کہ یہ رستہ کامیابی والا رستہ ہے, اپنے گھروں سے ٹی وی نکال کے جلائیں. ایک بہن نے تو یہاں سے خط لکھا کہ ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں گے, ہمیں پتا ہے کہ آپ بہنوں سے پردے میں بھی ملاقات نہیں کرتے, لیکن ہم آپ کی بہنیں ہیں, ہم نے علاقے کے تمام انٹینے اتار کے جیش کے جھنڈے لگائے ہیں تاکہ آپ کو اس علاقے میں آ کر خوشی ہو کہ آپ کی بہنیں گھر میں غافل نہیں بیٹھی, کام کر رہی ہیں الحمدللہ. وہاں بھی مظفر آباد میں صاحب نے مجھے کہا یہ ٹی وی کو تلواتے ہیں آپ, یہ کیسے جو اترواتے ہیں, یہ تو ہر سو نسل کو تباہ کرنا ہے. میں نے کہا حضور نے بھی تو مکہ میں جب دیکھا لوگ کتوں کو چاٹتے ہیں, حضور نے کہا ان سارے کتوں کو قتل کر دو, تو میں نے بھی دیکھا کہ مسلمان ٹی وی کیسٹ کو چاٹتے ہیں, اس لیے ان سے کہا کہ اس کو تباہ کر دو. آج ٹی وی جل رہا ہے اور لوگوں کے گھروں میں سکون واپس آتا جا رہا ہے. لوگ تو جاتے تھے عامل بنگالی بابا کے پاس کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, وہ بدبخت دو تعویذ دے کے اور زیادہ بدسکونی پھیلائے. ہم نے کہا اس مردود ٹی وی کو نکالو, گھر سے بے نمازی کو نکالو, نماز پڑھو, جہاد کی تعلیم کرو. گھروں سے اطلاع آ رہی ہے کہ اب تو محبت پیدا ہو گئی ہے, سکون ہو گیا ہے, اطمینان ہو گیا ہے, گھر میں پھول جل رہے ہیں, گھر کے اندر پھول مہک رہے ہیں, اور جادو جل چکا ہے, ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. جہاں حق آئے گا وہاں باطل جائے گا. قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ تعالیٰ نے اس محاذ میں جیش کو خاص خاص مہربانی عطا کی ہے. کئی نوجوان آتے ہیں چہروں پہ ہلکی ہلکی داڑیاں, پوچھتا ہوں پتہ چلتا ہے پہلے خالص ڈسکو چلتے ہوئے بھی ٹھمکے مارتے تھے کہ شاید کوئی ثواب مل جائے کہیں سے, لیکن اب الحمدللہ ایسے مسلمان ہو گئے. میں نے کہا دیکھو پہلے جب تم چلتے تھے نا زمین بھی لعنت بھیجتی تھی کہ کوئی گناہگار پہنچ جا رہا ہے, اب تو زمین بھی دعائیں دیتی ہے, پرندے بھی دعائیں دیتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اب جس گلی سے گزرو گے ماں اندر سے نہیں کہے گی بیٹی دروازہ بند کر دے باہر سے کوئی شیطان گزر رہا ہے, وہ کہے گی کوئی بات نہیں کھلا رہے, کوئی نہیں جھانک کے دیکھے گا ایک مسلمان بچہ جا رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے. ہم ان تین مورچوں پہ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے ان تین مورچوں پہ؟ پہلا ہے کفر سے جنگ شیروں کی طرح. کسی میدان میں انشاءاللہ پیٹھ نہیں دیکھے گا کوئی, کسی میدان میں کوئی کسی کو یہ مایوسی نہیں ہوگی کہ ہم نے للکارا تھا تو مسلمان وہاں کھڑا نہیں تھا. اس میدان میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے آئیے. دوسرا میدان اپنے لوگ جو غیروں کے اشاروں پہ آج جہاد کا گلا دبانے پہ تلے ہیں, اس مورچے پہ بھی ساتھ دیجیے اور سارے گلی گلی میں اعلان کر دیجیے کہ جہاد اس ملک میں رہے گا, پر امن تاریخ جہاد کی چلتی رہے گی. اس لیے کہ اس تاریخ کو بند کیا گیا تو یہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا, یہاں کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, یہاں کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا. یہی مجاہد جو آج ہمارے کنٹرول میں ہے, اگر جہاد کی تاریخیں بند ہوئی یہ ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گا, پھر کوئی ان کو پکڑ کے لے جائے, کوئی فرقہ پرست لے جائے, کوئی دہشت گرد لے جائے, پھر گلی گلی میں خون ہوگا. ان امن پسند, ان تہجد گزار, ان نوافل پڑھنے والوں کو اسی ترتیب میں رہنے دو, اسی میں دین کا بھی فائدہ ہے, اسی میں ملک کا بھی فائدہ ہے. آپ حضرات تائید کرتے ہیں اس کی؟ ہاں. اور آخری مرحلہ, جو کفر ہمارے گھروں میں آ چکا ہے اس کو نکالنا ہے مار مار کے, خواہ وہ ٹی وی کی شکل میں, خواہ وہ وی سی آر کی شکل میں, خواہ وہ جھوٹ غیبت کی شکل میں, خواہ وہ ملاوٹ رشوت کی شکل میں, خواہ وہ فحاشی بے حیائی کی شکل میں, خواہ وہ بے پردگی کی شکل میں, اس کفر کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ نکالنا انشاءاللہ, دھکے دے کے نکالنا ہے اور اسلام کو کافروں کے اندر تک پہنچانا ہے جا کے. اور جو ہے اسی کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت دے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. صادق آباد کے شہید نوجوان بہت زیادہ ہے, میں ان سب شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت عرصے سے تمنا تھی کہ میں ان شہیدوں کے ہاں جاؤں گا, اتنے سارے ساتھیوں نے یہاں کی قربانی دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. ویسے بھی جیسے محمد کے ساتھ آپ حضرات کا جو ایک محبت والا رشتہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بہت عرصے سے یہاں سے تقاضا تھا یہاں کے مسلمان بزرگوں کا بھی اور ماؤں بہنوں کا بھی, لیکن وقت نہیں مل رہا تھا. کل رات کو اچانک مجھے اطلاع ہوئی کہ میرا جمعہ فارغ ہے تو میں نے یہاں اطلاع کر دی, ساتھیوں نے فوراً یہ انتظام کیا, آپ حضرات کے ساتھ یہ اچھی ملاقات ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو جہاد پر قائم رکھے, ہم سب کے دلوں میں ایمان عطا فرمائے, خصوصاً یہاں کی ماؤں بہنوں کے جذبات میں اللہ تعالی اور ترقی اور قبولیت عطا فرمائے کہ ان کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ خیر کی خبریں خطوط کے ذریعے اور احوال کے ذریعے پہنچ رہتی ہیں. ہمارے ایک مجاہد ہیں میاں عبد الخالق صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بس یہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اور مجلس کو بھی قبول فرمائے اور یہاں آنے کو اور آپ حضرات کے ساتھ ملنے کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.